Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 kwietnia, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kompromis w sprawie importu ukraińskich produktów coraz bliżej, mówi komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Myślę, że jednak jesteśmy na dobrej drodze, żeby to porozumienie osiągnąć. Ponad 300 milionów dolarów jest warty najnowszy amerykański pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Stan zagrożenia epidemicznego ma być zniesiony z końcem czerwca. Wraz z nim obowiązkowe maseczki w aptekach. Unijny komisarz do spraw rolnictwa mówi, że jest nadzieja na kompromis w sprawie nadmiernego importu żywności z Ukrainy. Wczorajsze rozmowy Komisji Europejskiej z pięcioma krajami, których rolnicy ponieśli straty, nie przyniosły rezultatu. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry uznały, że za niewystarczające propozycje Brukseli dotyczące zakazu importu ukraińskiej pszenicy, kukurydzy słonecznika oraz nasion rzepaku. Komisarz Janusz Wojciechowski podkreśla, że choć wczoraj strony nie porozumiały się, to wszystko jest na dobrej drodze do osiągnięcia kompromisu. Dobre porozumienie, które pozwoli przede wszystkim rozładować sytuację dotyczącą ziarna, bo tego się najbardziej obawiamy. Pełne magazyny, pełne silosy i to trzeba rozładować, wstrzymując dodatkowy import ziarna i to jest zawarte w propozycji komisji, więc jest nad czym dyskutować i myślę, że będzie kompromis. Ciąg dalszy rozmów Komisji Europejskiej z pięcioma krajami we wtorek w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów rolnictwa 27. Prezydenci Polski, Niemiec i Izraela oddali hołd powstańcom z getta warszawskiego w 80. rocznicę wybuchu walk. A w czasie uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta przywódcy nawiązali do wojny na Ukrainie. Padły ostre słowa pod adresem Władimira Putina. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że najważniejsza lekcja, jaka płynie z naszej historii, to nigdy więcej. Nigdy więcej obłędu rasistowskiego, nigdy więcej rozpętanego nacjonalizmu, nigdy więcej barbarzyńskiej wojny napastniczej, nigdy więcej. Na tym opiera się nasza wspólna Europa, podkreślał. Zaznaczył, że Władimir Putin, napadając na Ukrainę, wyszydził te wartości. Prezydent Rosji złamał prawo międzynarodowe, zakwestionował granice, zagrabił ziemię. Wojna ta sprowadza na ludzi na Ukrainie niezmierne cierpienie, przemoc, zniszczenie i śmierć. Prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Marian Turski podkreślał, że nienawiścią bardzo łatwo zgromadzić popleczników. Czy mogę milczeć, gdy widzę los Buczy? A wiem, jak Niemcy unicestwili polski Michniów, białoruski Chatyń, czeskie Lidyce czy francuski Oradour. Marian Turski zaapelował o czujność i o wrażliwość na zło. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stany Zjednoczone ogłosiły 36. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 325 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 325 milionów dolarów w artykułach obronnych z obecnych zasobów Pentagonu. Najnowszy pakiet obejmuje dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, pociski rakietowe typu TOW i systemy broni przeciwpancernej AT-4. Ukraina otrzyma również miny przeciwpancerne, ponad 9 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej, pojazdy wsparcia logistycznego, precyzyjną amunicję lotniczą oraz inne rodzaje uzbrojenia. Stany Zjednoczone będą dalej współpracować z sojusznikami i partnerami, by pomagać Ukrainie bronić swojej demokracji i chronić własnych obywateli, powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Oprócz znaczącej pomocy ekonomicznej i humanitarnej, od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 35 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z końcem czerwca w Polsce ma zostać zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, decyzje są podejmowane na podstawie danych o zachorowaniach, a sytuacja epidemiczna się poprawia. W ostatnim czasie to przede wszystkim zachorowania na grypę dominowały i decydowały o sytuacji epidemicznej w kraju, ale systematycznie widzimy już spadek tej liczby zakażeń. W zasadzie w ciągu ostatniego tygodnia widzimy, że ta dzienna liczba zakażeń grypowych spadła z poziomu ponad 20 tysięcy dziennie do poziomu około 15 tysięcy, więc widać, że ta poprawa ma też swój dynamiczny charakter. Przemierzamy się do tego, żeby znieść obowiązek noszenia maseczek w aptekach, pozostawiając jeszcze w innych podmiotach leczniczych, dodał minister Niedzielski. Wyższych kar za szpiegostwo chce grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Złożyła w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on, że kara za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce będzie wynosiła minimum 5 lat bez górnej granicy. W tej chwili za szpiegostwo grozi od roku maksymalnie do 10 lat więzienia. Jarosław Krajewski z PiS-u powiedział, że od przeszło roku trwa wojna na Ukrainie i w związku z tym trzeba przygotować polskie prawo na zagrożenia. Pamiętajmy o tych zagrożeniach hybrydowych, które mogą i często mają charakter szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej lub służb powiązanych z Federacją Rosyjską. I to jednoznacznie pokazuje, że dzisiejsze zaostrzenie prawa karnego, wprowadzenie kary dożywocia za szpiegostwo również będzie oddziaływaniem prewencyjnym. Od wybuchu wojny na Ukrainie polskie służby zatrzymały ponad 20 osób za współpracę z rosyjskim i białoruskim wywiadem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pogodę. W północno-wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. Temperatura ma od 14 stopni, to znaczy 14 stopni może się pojawić się na zachodzie, również do 18, miejscami na wschodzie to 18 i to 18 podpowiada nam jedno, że to będzie najcieplejsze miejsce dzisiaj w Polsce, właśnie wschód przede wszystkim. Jedynie w kotlinach górskich oraz nad morzem na termometrach do 13 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie powoli rosło. Trójka. Program trzeci. Pora na Trójkę, 6 minut po godzinie 8. Co kryje się pod filtrowaniem rzeczywistości? Jak postrzeganie siebie wpływa na poczucie naszego szczęścia? O tym za kilka minut porozmawiamy z naszym gościem. Proszę Państwa, Radosław przygotował statystyki dotyczące filtrów w różnych aplikacjach na naszych smartfonach oraz także znamy liczbę osób, które w ogóle nie korzystają z tego typu usprawnień. Tak, usiadłem, policzyłem wszystko i teraz zaprezentuję. Przede wszystkim statystyka dotyczy Instagrama, no bo właściwie to jest informacja, którą biuro prasowe Instagrama opublikowało, więc będziemy się tego trzymać. Jakie filtry dostępne w aplikacji są najczęściej wykorzystywane? I okazuje się, specjalnie nie mówiłem nic, żeby złapać to twoje zaskoczenie, że 43% wszystkich użytkowników Instagrama deklaruje, że nie używa filtrów. Nie wierzę. Wystarczy sobie poskrolować, poprzewijać i widać, że na przykład światło zostało zmienione, że panuje nieco inna aura niż na przykład u nas ktoś wrzucił przed chwilą film. No i chyba że znalazł jakieś super światło. The normal filter. Tak się nazywa ten filtr, który jest najczęściej wykorzystywany, czyli właściwie życie bez filtra, bo to na przykład profesjonaliści, których zdjęcia nie potrzebują żadnych. Chociaż mam wrażenie też, że w niektórych urządzeniach to już jest domyślnie wbudowane, to znaczy filtr, kiedy zrobimy zdjęcie, to następuje w ciągu kilku milisekund dosłownie usprawnienie całego obrazka. To się wiąże z hashtagiem no filter. No i jednak mimo wszystko są ludzie, którzy wątpią, że no filter to tak naprawdę ściema. Że ludzie, którzy podpisują swoje zdjęcia no filter, to są ściemniacze, no, mówiąc wprost. Czy ukrywanie naszych mankamentów, które to postrzegamy jako mankamenty, bo nie zawsze obiektywnie to muszą być mankamenty, to jest dobre czy niekoniecznie? Czy powinniśmy ze wszystkim wychodzić do ludzi, czy wręcz przeciwnie? O tym między innymi porozmawiamy z naszym gościem. Zgadza się, ale być może jeszcze czegoś brakuje w jakiegoś filtra konkretnego. Być może mają Państwo jakiś pomysł. Mieliśmy na przykład filtr 100% prawdy. To był jeden z tych pomysłów. A może filtr tajemnica? To by się przydało. Tak. No. Albo filtr koniec wejścia, zagrajmy piosenkę. Nasz numer do Państwa dyspozycji Państwo znają, ale przypomnę, 2 2 7 3. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojnie. tabletki na sen. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce oczy. Naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, trochę przerywasz, ale może się uda nam porozmawiać. 18 minut po godzinie 8, proszę państwa. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Dzisiaj rozmawiamy o filtrowaniu rzeczywistości. No i pytanie, co może się kryć za nadmiernym stosowaniem filtrów? Przede wszystkim takie poczucie, nie wiem, czy teraz dobrze mnie słychać. Bardzo dobrze. Świetnie, cieszę się. Przede wszystkim takie poczucie, że nigdy nie będziemy dość dobrzy. Myślę, że filtry tak silnie uaktywniają sytuację, w której mamy wrażenie, że no, nasze części ciała, nasz wygląd, może nawet nasza rzeczywistość nigdy nie będą tak kolorowe, tak idealne, tak ładne, jak to, co możemy uzyskać na filtrze. To właśnie dlaczego my to sobie robimy. Trochę to jest takie cięcie gałęzi, na której się siedzi. Można by było tak na to spojrzeć, natomiast tu jest jeszcze taki element, który jest związany z tym, że jednak dążymy do tej doskonałości, że jednak potrzebujemy tego, żeby rzeczy wokół nas były ładne i często chcemy to uzyskać trochę na skróty, czyli dążymy do takich cech, które wydają nam się atrakcyjne, wydają nam się obiektywnie ładne, na przykład duże oczy, małe nosy i w ogóle nie interesuje nas to, czy my mamy coś takiego, czy to jest dla nas możliwe. Stąd na przykład dążenie często do operacji plastycznych. Czy my tam słyszymy remont u sąsiada? Słyszycie zdecydowanie różne rzeczy, również pies, mojego psa i remont, więc tego jest naprawdę dużo. I to jest rzeczywistość. I po co filtry? Tak, to jest właśnie rzeczywistość bez filtra zdecydowanie. No filter, no filter, hashtag. Oczekiwania społeczne. Zdaje się, że obserwujemy rzeczywistość wokół nas, sprawdzamy trendy, instalujemy sobie różnego hał-hał, różnego rodzaju aplikacje, no i tam jest wyznaczony kierunek, no i niestety podążamy w tę stronę, a jednocześnie być może robimy sobie krzywdę, odwracając się od samych siebie, od tego, kim jesteśmy i jakie są nasze walory. Na pewno jest nam wtedy dużo trudniej zaakceptować nasze pewne ograniczenia. I to jest trochę tworzenie sobie takiej skorupy, takiej maski, którą potem, no, koszty jej noszenia ponosimy my. Czyli jeżeli ja sobie wykreuję jakąś rzeczywistość, o tym często w ogóle mówią influencerzy, którzy żyją tak naprawdę z tego, że tę rzeczywistość kreują, że kiedy stworzą sobie taki właśnie świat pełen kolorów, pełen filtrów, pełen zmienionej rzeczywistości, no to potem muszą w niego dalej inwestować, czyli tę maskę trzeba utrzymać. I to jest dla nich często duże obciążenie. Pojawia się takie poczucie braku autentyczności, a autentyczność jest jedną z takich rzeczy, których bardzo jako ludzie pożądamy, która jest ważna dla naszego dobrego samopoczucia. To jeszcze takie dwie kwestie. Czy używanie filtrów to oszustwo? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jak wyjść z tego Matrixa? Od czego zacząć? Wyłączyć telefon i żyć życiem prawdziwym? Czy to jest oszustwo? To jest bardzo dobre pytanie, nie tylko z punktu psychologicznego, ale też prawnego, ponieważ część krajów poważnie zastanawia się nad tym, w jaki sposób można stosowanie filtrów i filtry w ogóle obwarować pewnymi zasadami.

Dzisiaj jest zbyt wiele warunków i zbyt wiele zmiennych, na które nie mam wpływu, żebym mógł cokolwiek w tej sprawie deklarować. Wtedy, kiedy byłby wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniający konstytucyjność tych rozwiązań, wówczas jest możliwość złożenia wniosku i wówczas oczywiście jest duża szansa na to, żeby te pieniądze pozyskać, ale co do terminów trudno w tej chwili coś deklarować. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym na 30 maja. Atak nożownika w Gdyni. Jedna osoba została ranna. Policja zatrzymała podejrzanego w jego domu. W Chloni sprawca i ofiara przechodzili przez przejście dla pieszych. Doszło między nimi do sprzeczki. Napastnik wyjął nóż i ugodził mężczyznę w brzuch. Ranny trafił do szpitala, przeszedł operację. Rośnie świadomość cyberzagrożeń wśród Polaków. W ubiegłym roku wysłali do zespołu CERT Polska 322 tysiące zgłoszeń incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa. To wzrost o 178% w porównaniu z rokiem 2021. CERT Polska odpowiada w naszym kraju za bezpieczeństwo sieci i monitorowanie zagrożeń. Kierownik zespołu Sebastian Kondraszuk powiedział, że największa część zgłoszeń dotyczy prób wyłudzeń. I te próby wyłudzeń realizują się w różny sposób, począwszy od takich naprawdę klasycznych metod jak kampanie mailowe, spamowe, poprzez tak zwany spam SMS, który w ostatnim czasie jest sporym problemem. Obserwujemy nasilenie tego zjawiska. Podejrzane SMS-y z linkami, wiadomości mailowe czy adresy stron można zgłosić najprościej przez serwis internetowy incident.cert.pl. Pełny serwis o 8. Czas na emocje sportowe. Krzysztof Łuniewski. Znamy komplet półfinalistów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Do Realu Madryt i Milanu dołączyły ekipy Manchesteru City oraz Interu Mediolan City. Po wygranej na Etihad 3-0 wczorajszego wieczora zremisowali w Monachium z Bayernem 1-1. Ner Azzurri wywieźli z Lizbony zwycięstwo 2-0 i na San Siro też zremisowali z Benficą, ale dużo bardziej widowiskowo, bo po 3. Awans Interu ani przez chwilę nie podlegał najmniejszym wątpliwościom. Trener Inzaghi promieniował szczęściem. Zagraliśmy wielki mecz. W dwumeczu z bardzo trudnym rywalem wywalczyliśmy awans zasłużenie. Ogromne uznanie dla chłopców. Zagrali znakomicie w obu meczach z Benficą. Nie zapominajmy przy tym, że wyszliśmy z bardzo trudnej grupy. Z Bayernem i Barceloną. W półfinale czekają nas derby Mediolanu, Inter Milan. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w drugim półfinale City zagra z Realem i to będzie powtórka sprzed roku. Wtedy zwycięsko, rzutem na taśmę, wyszli z tej rozgrywki królewscy. Kto będzie lepszy w dwumeczu Lecha z Fiorentiną? Przypominamy, stawką półfinał Ligi Konferencji Europy. Kolejorz w arcytrudnym położeniu przegrał w pierwszym meczu w Poznaniu aż 1-4. Przyjechaliśmy tutaj pełni nadziei, pełni wiary i chęci tego, żeby odwrócić te losy spotkania, żeby pokazać, że wynik 4-1 to zdecydowanie zbyt duży rezultat w kontekście dwóch meczów. Mówił pomocnik Lecha Radosław Murawski, pierwszy gwizdek sędziego we Florencji o 18.45. Po piłce siatkówka. Wczorajszego wieczora poznaliśmy ostatniego półfinalistę Plus Ligi. W tym gronie zameldował się Aluron Warta Zawiercie. Potrzebował do tego aż 5 spotkań. Decydujące wygrał z AZS-em Indyk Polem Olsztym do 1, ale to było naprawdę bardzo zacięte spotkanie. Przypomina przyjmujący AZS-u Bartłomiej Lipiński. Spodziewaliśmy się ciężkiego boju i taki on był. Naprawdę ciężki mecz. Raz my na prowadzeniu, raz Zawiercie, raz my seria na zagrywce, raz Zawiercie i zostawiliśmy 120% tego, co mieliśmy. Ale niestety takie życie sportowca, że ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Mówił Bartłomiej Lipiński. Pary półfinałowe Plus Ligi to Warta Jastrzębski-Węgiel i Zaksa kontra Resowia. W innym sporcie dla osób o słusznym wzroście koszykarze Anwilu Włocławek wygrali w pierwszym meczu w finale Pucharu Europy z Cholet Basket 81-77. Rewanż za tydzień we Francji. A o sporcie znów na naszej antenie po 15.30. Biegiem dnia powinno się przejaśniać, szczególnie na północnym zachodzie. Tam zachmurzenie umiarkowane i nie powinno padać, natomiast na pozostałym obszarze możliwy jest jeszcze przelotny deszcz. Temperatura od 13 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, najcieplej na Podlasiu, tam nawet 18. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem silny, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Shining happy people. Muszę ci pierwsze powiedzieć, że od początku, tak jak sobie dzisiaj usiedliśmy w studiu razem, dochodziło za mną to nagranie Happy Shiny People. No i proszę państwa, widzisz, Radku, jak to się zdarza, że po prostu jest. No jest. Jest. Zdarzyło się... Ty afirmowałem od rana i się pojawiło, prawda? Otóż to. Bo to o filtrach, idealnie przecież opowiedziana historia. No właśnie. To jeszcze może w sprawie filtrów i upiększania rzeczywistości. Znajomy jest zawodowym fotografem i robił sesję zdjęciową na komórce. Była tam ciocia Jadzia, która miała 80 parę lat i całe życie nie miała zęba. On dumny, robiąc zdjęcie, obrobił tak, że cioci Jadzi wprawił tego zęba na przodzie. Zaniósł zdjęcia tejże rodzinie i jakież było jego zdziwienie, jak dziecko, które oglądało zdjęcia, zakrzyknęło: ciociu, ty masz zęba na zdjęciu, a nie masz go w buzi, gdzie go masz? I tak naprawdę całe życie ciocia nie miała tego zęba i wszyscy byli przyzwyczajeni, tak jak nie miała trzeciej ręki. A teraz będą wszyscy oczekiwać, żeby ciocia miała ząb. Także nie upiększajmy rzeczywistości. Maria ze Śląska na miejscu czwartym. Kill Bill jako nowość w najnowszym zestawieniu. Proszę głosować także na pozostałe utwory. Nasze spotkanie dobiega końca dzisiaj w następującym składzie. Zofia Kruszewska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz. I Piotr Firan, Fajrant chciałem powiedzieć, ale to nie tak, że tutaj nawiązuję do pana nazwiska. Bo jutro pan sam. Tak jest. Jutro o 6:00 pora na Trójkę. Proszę państwa, do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczący klubu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Panie prezesie, Komisja Europejska gotowa jest wprowadzić zakaz importu 4 rodzajów zboża do Polski i innych państw graniczących z Ukrainą. W zamian oczekuje zniesienie jednostronnych zakazów importowych. Wygląda na to, że polski rząd pokazał komisji drogę i zmusił ją w tej sprawie do działania, ale jeszcze porozumienia nie ma, ponieważ... A dlaczego się pan tak śmieje? Nie, bo to pani redaktor, no... Proszę sobie przeczytać. Wszystko, co pani powiedziała, polski zakaz skopiowany, korespondencja z Brukseli. Do tego ostatniego momentu, że polski rząd zmusił Komisję Europejską. Polski rząd powinien od dawna za pośrednictwem swojego komisarza to zrealizować. My mówimy o kaucjach od 10 miesięcy. W Polsce leży ustawa od 10 miesięcy wprowadzająca kaucję. Dlaczego polski rząd z niej nie skorzystał? Dlaczego dopiero jak sytuacja była tragiczna, rolnicy zablokowali tory, zaczęli protestować, doszło do desperacji polskich gospodarzy, dopiero wtedy podejmuje decyzję o zatrzymaniu... No dobrze, ale pan to tak czysto po polsku, coś się dzieje, może dobrego, tylko ojej, a dlaczego nie zostało to zrobione? Ja jestem w stanie zawsze docenić, tylko też trzeba powiedzieć, o ile to jest spóźnione, ile to Polskę będzie teraz kosztować. 10 miliardów złotych to są koszty, które ponieśli rolnicy. Teraz to zboże trzeba wytransferować. Jaki jest plan rządu na wytransferowanie zboża? Dlaczego nie przyjęli naszej ustawy zwiększającej biokomponenty w paliwach? Ona czeka, ściągnęłaby z rynku część nadwyżki. Takich propozycji... I mogłaby ściągnąć nadwyżki tego zboża tak zwanego technicznego, które nie, takiego pojęcia nie ma. No właśnie tak, słyszałam, że nie ma takiego pojęcia. Rozmawialiśmy z profesorami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, sprawdzali we wszystkich podręcznikach, we wszystkich naukowych... Czyli to jest takie zboże gorszej jakości, tak to nazywano ja technicznym? Ja nie wiem, co to jest, bo czegoś takiego nie ma. Nie ma takiego pojęcia ale to chyba jest to zboże właśnie, które jest biokomponentem, prawda? My sprawdzamy, kto wprowadził takie pojęcie i kto zaprzestał kontroli na granicy, bo za to odpowiada rząd polski. Rząd polski zaprzestał kontroli. Wjeżdżały tiry, na których nie wiadomo, co wjeżdżało. Czy tylko zboże, a może wjeżdżały tam narkotyki i papierosy? Słyszałam tę wersję, że to może marihuana. A kto to sprawdzał? Jeżeli nadano jakieś miano zboża technicznego, które w nomenklaturze nauk rolniczych nie istnieje, to znaczy, że ktoś popełnił przestępstwo, ktoś doprowadził do sytuacji braku bezpieczeństwa żywnościowego. No dobrze, i za to bezpieczeństwo żywnościowe odpowiada rząd. To, że podjęli decyzję i zatrzymali, przepraszam, to jeszcze raz, niech pan to powie, bo pana zagłuszyłam. Jeżeli dobrze odczytali intencje PSL-u i przyjęli naszą propozycję zatrzymania handlu z Ukrainą i sprowadzania produktów rolno-spożywczych do Polski, to jest bardzo dobra decyzja. Bardzo spóźniona, ale dobrze ona jest podjęta. Jak teraz się ugną wobec swojego komisarza Wojciechowskiego, który proponuje 4 zboża, to jest nie do przyjęcia. No nie jest to do przyjęcia dla Polski i 4 pozostałych krajów granicznych. Inne produkty rolno-spożywcze, to musi być zatrzymane. Kaucje wprowadzić, plombować. Przecież o plombowaniu 45 dni temu minister Kowalczyk podpisał umowę z ministrem Ukrainy do spraw rolnictwa. No dobrze, a jak się ugną, to co będzie? To będzie dalsza katastrofa, zagrożenie i zapaść bezpieczeństwa żywnościowego. Oczekujemy też działań zmierzających na wytransferowaniu nadwyżek zboża z Polski. Niech Unia Europejska kupi na pomoc żywnościową dla krajów, gdzie jest głód. Niech kupi mąkę, niech kupi makarony i inne produkty rolno-spożywcze. Nie za 100 milionów euro dla 5 krajów. I rząd powinien naciskać na Unię, żeby to zrobiła? To powinien zrobić komisarz Wojciechowski. Rząd ma swojego komisarza. To nie jest sprawa dyskusji pomiędzy rządem polskim a Brukselą. To jest dyskusja wewnętrzna w PiS-ie. To jest jedyny obszar w Europie, którego winy nie mogą zrzucać rządzący na kogoś innego, bo mają swojego komisarza do spraw rolnictwa. Gdzie są wyznaczone porty w całej Europie? Dlaczego nie został przebudowany port w Gdańsku pomimo decyzji podjętej przez Radę Ministrów naszą w lipcu ubiegłego roku o bezprzetargowej przebudowie portu w Gdańsku na port zbożowy? Dlaczego nie ma portu suchego w Medyce, który mógłby przeładowywać milion ton? Tym wszystkim... Zajmuje się nasz zespół. Zresztą te dane, które podaję przed chwilą, to są informacje od pełnomocnika ministra rolnictwa do spraw Ukrainy, który pełnił tą funkcję od czerwca do grudnia 2022 roku, czyli u ministra Kowalczyka. Czyli macie zespół, czy będzie komisja śledcza? Podpisaliśmy się. Bo pan jest taki dynamiczny, że ja nie mogę zadawać pytań. Co się panu stało, panie prezesie? Podpisaliśmy się pod komisją śledczą. To jest wspólny wniosek grupy posłów, nasz, Konfederacji, Polski 2050, innych porozumienia, innych posłów niezrzeszonych. I ma ona zbadać przyczyny i skutki niekontrolowanego importu żywności. Jest afera zbożowa, jest afera drobiarska, drobiowa, jest afera graniczna. Jest no naprawdę poważna sytuacja, jak doszło do niekontrolowanego wjazdu do Polski milionów ton zboża i innych produktów rolnych. I co, ta komisja zdąży, myśli pan, do wyborów? Bo tutaj, to bo jest tutaj chyba... powiedzenie, sprawdzam rządzącym. Czy oni chcą dojść do prawdy, czy się tej prawdy boją, bo wiedzą, że odpowiadają za te zaniechania, za niedopełnienie obowiązków. Jeżeli nie powstanie ta komisja w tej kadencji Sejmu, to powstanie w kolejnej. A propos komisji, czy PSL, Koalicja Polska zgłosi swoich przedstawicieli do komisji badającej wpływy rosyjskie? Do niekonstytucyjnego ciała, które może pozbawić prezydenta Andrzeja Dudę funkcji prezydenta, nie zgłosimy. Nie popieramy tego rozwiązania. Ta ustawa jest... Znaczy nie wiadomo, czy ona wejdzie w życie jeszcze, bo moim zdaniem, jak prezydent podpisze, to podpisuje też wyrok na siebie. To jest nieprawdopodobne. Przecież nie jesteśmy tym ugrupowaniem, które wystawiało Andrzeja Dudę na prezydenta, ale szanujemy wybór Polaków. Szanujemy prezydenta Rzeczpospolitej, bo Polacy dokonali tego wyboru. I stworzenie prawa, które bez sądu może pozbawić prezydenta Rzeczpospolitej funkcji sprawowanej decyzją administracyjną, no to jest rzecz kuriozalna, niespotykana w żadnym kraju. Ja już nie mówię o demokratycznym, ale no to już trzeba byłoby daleko szukać kraje pozbawione jakichkolwiek walorów demokratycznych, żeby taką ustawę kapturową przyjmować. Ufam, że pan to dobrze przeczytał. Nie, to jest opinia rzecznika, to jest opinia rzecznika praw obywatelskich, który wyraźnie wskazuje na zagrożenia również dla głowy państwa, dla każdego prezydenta. W tym wypadku to jest ustawa przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wróćmy do Unii Europejskiej. Wczoraj był pan w Wołominie i przestrzegał pan, jeśli nadal będzie doktrynerskie podejście do polityki europejskiej, to święcić triumfy będą środowiska antyeuropejskie i Unia zostanie rozsadzona od środka. I jako przykład podał pan zapowiedź zakazu rejestracji w Unii samochodów spalinowych po 2035 roku i zapowiedział pan też, że będzie robić wszystko, by Unia wróciła do zdroworozsądkowego myślenia. A co pan może zrobić? Bo rozumiem, że będzie pan robił bez względu na to, czy będzie pan współrządził, czy będzie pan... Nie, można to robić na wielu forach. Oczywiście najsilniejszym jest, kiedy jest się w rządzie, bo no, rząd ma największą możliwość reprezentacji w Unii Europejskiej. To jest Rada Europejska, to są spotkania ministrów, to jest ta siła państwa wtedy, którą się reprezentuje. Można to robić w Parlamencie Europejskim. Dlaczego stawiam taką diagnozę? Ponieważ ostatnie decyzje, które podejmuje Unia Europejska, ciągłe zakazy, ukazy i nakazy powodują frustrację i odejście od poparcia dla Unii Europejskiej. Również w Polsce spada poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej. Dobrze, co pan może zrobić? Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w 35 roku jest kompletnie bez sensu. Dzisiaj wprowadzanie takiej dyrektywy, jeżeli samochody elektryczne będą tańsze i bardziej efektywne od spalinowych, to ludzie je po prostu kupią. Czyli nie róbmy głupot, niech Unia nie robi głupot, które budują skrajnie antyunijne partie w całej Europie. Bo inaczej bardzo źle skończą ci, którzy to proponują, bo niby są euroentuzjastami, ale proponując takie prawo, wykazują się brakiem jakiekolwiek zrozumienia, czym jest Unia Europejska. Jeśli chodzi dyrektywa metanowa nie do przyjęcia, wymierzona w Polskę, trzeba zablokować. Panie prezesie, a co z innymi ustaleniami z tego pakietu Fit for 55? Tam trzeba podzielić na dwie kwestie. Pytam o to, jak pan się domyśla, bo eurodeputowani PSL-u głosowali za większymi pieniędzmi dla Polski, bo tam się... Nie, tam się... To ci, którzy mówią, zmiany, że to nas będzie kosztować 189 miliardów, które, to nie? Nie mają prawdy. Racji? Nie mówią prawdy. Te zmiany, które zostały teraz wprowadzane, to jest zwiększenie funduszy dla Polski na transformację energetyczną. Chciałbym się też dowiedzieć, na co poszły pieniądze z praw do emisji CO2, bo miały pójść właśnie na sieci elektroenergetyczne, a raczej tam nie trafiły, bo mamy problem z przyłączeniem się, jeżeli stawiamy panele fotowoltaiczne do sieci elektroenergetycznych. Fit for 55 trzeba podzielić na kilka obszarów. Zmiany o charakterze energetycznym, promocja odnawialnych źródeł energii, jestem za, dlatego jest też KPO. Zmiany w rolnictwie, jestem przeciw. Obniżenie produkcji rolnej o 20% to jest samobójstwo Unii Europejskiej, to jest samobójstwo Europy. To, co proponuje Janusz Wojciechowski, zmniejszać produkcję, robić skansen, kupować żywność z Ameryki Południowej, jest zdradą interesu narodowego polskiego, ale też zdradą interesu europejskiego i zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Politycy z Rady Polski mówią, że Janusz Wojciechowski powinien się honorowo podać do dymisji. To już dawno o tym mówimy, nie honorowo, tylko po prostu odejść. Niestety odejdzie w niesławie, ale to już jest jego problem. Zawalił wszystko. Zawalił właśnie w obliczu wojny. Europa ma zmniejszać produkcję rolną. Jak on traktuje polskich rolników? On każe im zmniejszać zużycie nawozów o tyle samo, o taki sam procent, jak kraje, które zużywają dużo więcej nawozów. Ale czy w obliczu wojny nie należałoby tych wszystkich pakietów odsunąć na później? Tak, ja to uważnie. Nawet tych dobrych rozwiązań, bo pan mówi pieniądze dla Polski, ale może te pieniądze Ja bym bezpieczeństwa energetycznego nie odsuwał na później. Uwolniłbym wiatraki zupełnie na lądzie. Dotowałbym fotowoltaikę. Zmieniłbym okresy rozliczeniowe. Stawiałbym na elektrownie jądrowe, na biogazownie. Przekażmy te pieniądze na budowę biogazowni w Polsce. Areał rolny w Niemczech i w Polsce jest do siebie podobny. Tylko oni mają 10 tysięcy biogazowni, a my niespełna 1000. Nie wykorzystujemy potencjału, który jest w polskim rolnictwie, żeby budować drugą nogę stabilizacji dochodów rolniczych. Nie tylko sprzedaż produktów rolnych, ale produkcja energii powinna być tą drugą nogą stabilizacji dochodów na wsi. Kończąc ten temat, Polska nie poprze w Radzie Unii Europejskiej żadnego z aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Żeby była skuteczna, bo pani minister Moskwa w 2021... Ale pan powiedział, że... Ale żeby była skuteczna w tym. No nie, ale pan powiedział, że one są dobre. Nie, w sprawach spalinowych dyrektyw nie są dobre. Nie, ale ona mówiła o tych przyjętych rozporządzenia. Część jest dobra, część jest nie do przyjęcia. W sprawie rolnictwa jest nie do przyjęcia. Dlaczego pani minister Moskwa w 2021 na COP26 w Glasgow zgadza się na zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, a za chwilę zmienia to zdanie? Dlaczego wtedy wyraziła zgodę? Dlaczego nie postawiła się twardo? Dlaczego nie negocjowała? Dlaczego nie ma do dzisiaj samochodu elektrycznego produkowanego w Polsce, taniego na szeroką skalę? Dlaczego w to nie idą inwestycje? Panie prezesie, czy PSL stawi się na wezwanie Donalda Tuska 4 czerwca w Warszawie na marszu, który ma być marszem według pani marszałek Kidawy-Błońskiej nawet milionowym? Popieramy wszystkie akcje, które są takimi akcjami upamiętniającymi ważne wydarzenia w Polsce. 4 czerwca to jest data dla wszystkich ważna. To jest przełom, to jest pokojowa rewolucja, która dzięki której możemy tutaj rozmawiać, możemy działać w polityce. Ale też data wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. No to można to połączyć, choć tutaj bardziej bym wskazywał tą datę majową niż czerwcową. 4 czerwca to jest wspomnienie wyborów z 1989 roku. Pierwszych wolnych do Senatu i nie w pełni wolnych, ale jednak dużo bardziej demokratycznych do Sejmu. Przełomu. To jest ważna data i my będziemy brać udział we wszystkich tego typu wydarzeniach, jeżeli są ważne. Czyli PSL nie jest obrażony, nie mamy jest niezaproszenie, nie, w ogóle tylko wezwanie, nie obrażam się, że tam pan rzecznik Grabiec mówi, że to w ogóle nie jest skierowane do partii politycznych, że to jest tylko... Świętować trzeba wspólnie, szczególnie w takim czasie trzeba upomnieć się o rolników z Agrounii, którym postawiono przed chwilą zarzuty dotyczące okupacji gabinetu wojewody, to jak to się ma do prawa do strajku, prawa do protestu, prawa do demonstracji, o które walczyła Solidarność? 4 czerwca to jest też święto Solidarności. To jest wspomnienie tych wszystkich, którzy dzisiaj skaczą sobie do oczu, bo wojna jest w rodzinie postsolidarnościowej. A jak tam rozmowy z Szymanem Hołownią? Trwają. Trwają, ale ty zbliżają się do finału? Mamy sprawy programowe ustalone. Jest rozmowa o miejsce. O Yes. Nie, do tej rozmowy nie przeszliśmy. Ja uważam, że to jest nie ten etap rozmowy jeszcze o miejscach na listach. Są rozmowy o charakterze politycznym. A jak jest? Tak jak opisują niektóre media, że jest bardzo źle i nie, że Polska 2050 chce was normalnie oszukać. No, nie, jeżeli, a inni może jest bardzo nie może dobrze. Nikt chcieć oszukać, kto chce ze sobą współpracować, bo jeżeli by ktoś chciał oszukiwać siebie nawzajem, no to ta współpraca pan się skończy źle. Jak być powinno, ale być może tak jest. Zawsze są emocje. Zawsze są emocje i to jest normalne, bo są dwa różne środowiska. Nie wierzę w to, żeby ktoś chciał oszukiwać, jeżeli siada do wspólnego stołu, bo to jest po prostu bez sensu. To wtedy nie należy siadać do tego wspólnego stołu. My na pewno takiej intencji nie mamy. W razie czego możecie być w koalicji z Solidarną Polską, bo Janusz Kowalski zaprasza. Tak pan, o panu się dobrze wczoraj bardzo wyrażał, że pan taki rozsądny patriota i tak dalej. Bardzo fajnie, że wszyscy, że czasem ktoś potrafi zauważyć, co mówimy. Chciałbym, żeby jeszcze teraz rządzący stosowali w sprawie rolnictwa i rozwoju wsi nasze porady. W sprawie biogazowni się zgadzacie? To prawda, że przed chwilą o tym mówiłem. Sprawa biogazowni jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego wsi. Możemy stworzyć niezależne energetycznie gminy i powiaty. Ja dam i to jest potrzebne. I skończyliśmy na biogazowniach. Dziękuję bardzo. Już niestety